Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK247 med Anders Christiansen. I det her program, der skal vi blandt andet faktatjekke en artikel. Og normalt, når man faktatjekker, så er det et eller andet med en politiker, der har sagt et eller andet, der måske ikke passer, eller en virksomhed, der påstår et eller andet, som ikke er rigtigt. Den artikel, vi faktatjekker i aftens program, den kommer fra det engelske musikblad NME. Og det er en artikel, der påstår, at der er 10 særlige steder på The Beatles' Abbey Road-plade. Det er den berømte plade, der forleden fyldte 50 år, der med garanti giver gåsehud. Ja, vi undersøger selv om, at om det skulle være rigtigt senere i aftens program. Vi skal også have en lille læseguide til den nye Cityring. Det er således, at Cityringen, den åbnede jo her i København i går, og der er kommet 17 nye metrostationer. Men hvad skal man egentlig læse på de forskellige stationer? Det har vi fået en bibliotekar til at fortælle os, og hun kommer ind og har en liste så lang. Og jeg kan sige, at der er både Leif Panduro og Tit Jensen og Helle Helle. Hun har simpelthen fundet romaner, der passer til hver enkelt station. Og så skal det også handle om vold i ishockey. Der er faldet dom i en sag, hvor at, eller der er lige kommet en politisag, hvor en ishockeyspiller i den danske ishockeyliga simpelthen slår en medspiller på isen. Og det er jo noget, man gør tit i ishockey, men denne her gang, der er det altså gået lidt for vidt. Men vi starter altså med en historie, tror jeg, om omprioriteringsbidrag. Jeg kigger lige ud på min producer, der er således, at vi ikke kan komme igennem til Senior Stampe, som vi har en aftale med at ringe til her kl. 17.05, men hun tager simpelthen ikke telefonen. Men jeg har til gengæld fået to gæster, som er klar til at komme ind. Og den ene, det er Knud Odde. Ham kender de fleste nok fra sin tid i Sort Sol, hvor han spillede bas og også skrev rigtig mange af sangene. Siden han stoppede i Sort Sol, så har han faktisk mest alt begyndt at lave kunst. Og de kommer faren ind i studiet. Det er simpelthen så sejt, drenge, fordi at, jeg sidder her og træder vande, fordi at der er en telefon, der ikke går igennem. Hvis Knud tager den midterste mikrofon, ja. Og Niels, du kan tage den anden. Goddag. Ja, fint. Goddag. Mægtig godt. Velkommen til begge to. Tak for det. Tak fordi I kommer og redder min røv. Jamen, tak fordi du er os. Jamen, det var det så lidt. Jeg var lige ved at præsentere dig, Knud, for lytterne. Du har jo brugt en del af dine år på at spille det band, der hedder Sort Sol. Det gjorde du indtil 2001, hvis jeg ikke tager meget fejl. Du spillede bass, meget godt. Og du skrev et hav af sangene i bandet. Ja. Og siden så har du mest alt været kendt for, at du har lavet kunst. Ja, det er det, jeg mest har lavet. Ja. Ja, ja. Men du er faktisk fordi, at du laver jo også musik stadigvæk. Ja, men sjældent gang, når jeg ikke kalder vejr, så bliver det til lidt. Og med i studiet, der har du Niels Lassen. Velkommen til dig, Niels. Mange tak. Og jamen, hvordan passer du ind i den her historie, vi skal til at fortælle? Jamen, altså lige det, jeg kendt, vi har kendt hinanden i mange år, men lige det her samarbejde kom af sommeren 16, hvor vores fælles ven Søren Heinicke, fik en terminal diagnose, og så hen over sommeren 16 der besøgte vi ham rigtig meget ude i Tingbjerg, og Søren var music lover af den allerstørste karat, og han var stor Knud Odde-fan og stor Niels Lassen-fan, så han bad os om vi ville ikke lave noget sammen, som kunne ind på en vinyl, og den var svær at sige nej til. Jeg håber, at vi kan høre strygerne i baggrunden alle sammen. Jo, så, så det gjorde vi, og det endte så i en single med et Niels Lassen-nummer og et Knudde-nummer. Var det, altså, nu siger du, at han bad jer om, at I havde en fælles ven, som var dødelig syg, og han ville så gerne have, at I lavede noget sammen. Altså, det er jo en svær en. Var det noget, Knud, var det noget, du havde lyst til, eller var det noget, du gjorde, fordi at, hvad skal jeg gøre? Nej, men altså, han har eller været sådan meget supporter, eller også både Sort Sol-fan og support det, jeg lavede, og også hvad Niels lavede, så det føltes som, du var da det mindste, man lige kunne give, ja, som en slags afskedsgave, eller hvad du vil kalde det. Så det Det var der ikke noget besvær med. Det var på sin plads. Ja, ja. Ja. Og jeg tænker, inden at vi skal egentlig snakke, fordi der er en i aktuel simpelthen med en single. Prøv lige at fortælle lidt om, fordi det er jo ikke sådan normalt, eller det, jeg ved ikke, hvad der er normalt mere i musikbranchen, men i gang med det, så lavede man en plade, og så kom der en plade, og så var der nogle singler og sådan noget. Men hvad er det, I egentlig går rundt og udgiver? Jamen, det er, hvad hedder, sådan nogle små, hvad hedder, nogle små alternative singler i mindre oplag, og på vinyl, og jeg er så meget begejstret for, især for 7-tommer formatet, de gamle 45 plader der. Så det er sådan lidt, jamen lidt... Connemore. Ja, Connemore-projekt. Ja. Ja. Og også, så er det jo meget fedt, at vinylen er ved at blive genoptaget igen, så på den måde har det også, har det også noget med det at gøre. Hvad er ambitionen? At lave en rigtig, rigtig god single, både hvor A-side og B-side er så god, som den nu kan blive. Ja, ja. Jamen, skal vi ikke lige høre ind? Vi hører ikke den nye. Vi har aftalt, at vi spiller 2 numre. Yep. Og så bare for, at nogen derude kan finde ud af, hvor er vi overhovedet henne, ikke? Hvad er det for noget, I laver? Så har vi valgt et nummer, også 2, og Niels, ved jeg ikke, om du ved noget om, Knud, det der hedder Boy of a Thousand Tears. Hvorfor har vi valgt det? Det har vi, fordi Sort Sol har lavet et halvcover, lånt titlen på et tidspunkt, hvor den hedder Girl of Thousand Tears. Mm-hmm. Så og det vil Knud gerne indspille, og nu senere skal vi høre et nummer, Nu flyver mørket, hvor Peter er med. Første gang Boy of a Thousand Tears blev indspillet, der har Peter spillet gitaren. Vi spillede nummeret til hans bryllup. Så når det her interview er overstået, så er cirklen ligesom sluttet. Det er sådan en klassiker i, hvad skal vi sige, i det undergrundsmiljø, eller hvad man nu vil kalde det, vi kommer fra. Det er sådan virkelig en klassiker. Ja, og for lige at vi har alle med. Peter var jo også, ligesom dig, tidligere med i Sort Sol. Nemlig, og guitarist i Sort Sol. Så I har jo faktisk et samarbejde kørende stadigvæk, dig og Peter. Jamen i hvert fald i den her forbindelse. Ja. Ja, så er det taget lidt op igen. Ja, men det vil vi godt snakke mere om efter sangen, men lad os da først høre det her nummer. Sleep, sleep, baby, sleep. Everything's gonna be okay. Tomorrow we'll find something good. Tomorrow we'll find something new. I want to care for the boy of a thousand tears. To the end of time, and I want to care for him. Sleep, sleep, baby, sleep. Rest here in my arms. Come on now and close your eyes. Let's just die for tonight. I want to care for the boy of a thousand tears. Kiss him and hug him. Make sure that he's all right. Of mine, he's been crying all his life, and he's gonna cry till the end of time. I want to marry him. he's gonna cry to the end of time, and I want to marry him. Ja, det var Boy of a Thousand Tears med Knud Odde og Niels Lassen. Og Knud, som vi snakkede om inden, så har du jo brugt en del over af dit voksenliv på at spille det band, der hedder Sort Sol. Mm-hmm. Jeg kan ikke lade mig at tænke, her, nu synger du jo. Jo, det gør jeg, ja. Det kan du ikke løbe fra. Nej. Hvordan har du det med det? Nå, men det synes jeg er enormt sjovt at prøve. Det er... Det er ikke, fordi jeg er trænet i det, men det er i hvert fald det er fedt at prøve. Ja, man kan jo ikke lade med at tænke, fordi når man også ved, at du skrev jo rigtig mange af sangene i Sort Sol. Ja. Hvorfor sang du så ikke dem? Jamen, fordi vi havde en rigtig god sanger. Dengang vi mødtes på en band, der blev der trukket løjet om, hvem der skulle spille hvad, og jeg fik så bassen, så det var også godt nok, tror jeg. Ja, det er ikke sådan, du har gået alle de år og kigget sådan over og tænkt, det skal ikke så vidt, jeg ved, det tror jeg ikke, nej. Jeg vil heller aldrig bryde mig om at synge på, altså på en scene eller et eller andet, det er slet ikke lige mig. Nej, så der er ikke nogen ambitioner om, at I skal ud og optræde? Nej, på ingen måde. Nej, det er en Connemore hobby ting, eller whatever. Hvad tænker du, Niels, om Knuds evner som sanger? Jeg synes, han er... Ærligt. Jeg synes, han er fantastisk. Ja, virkelig. Hvorfor? Hånd på hjertet. Fordi der er så meget hjerte bag. Ja. Der er så meget kunstneriske stamina, der en vilje, ja, som er fantastisk at være med til. Ja. Prøv at fortælle, hvordan det er at arbejde sammen med Knud. Ja, men det er jo... når man har de der forskellige slags kunstnere, så er der jo forskellige vaner og rutiner med, hvordan man gør det. Og... Så Knud, han er bare sin egen i det der. Ja, men, hvordan? Det er jo meget... det er jo vigtigt at lave det her, så der er jo mange følelser med i det, synes jeg. Og det er jo kun godt. Og sådan er jeg også selv, så det virker ikke... det virker meget lige til. Jamen, prøv at forklare sådan en almindelig mand som mig, som ikke laver kunst. Hvad betyder... Altså, hvordan arbejder man så, når der er mange følelser med? Hvad betyder det? At det ikke er så... processen er ikke planlagt. Det er, hvordan starter fra A og skal hen til B. Det kan komme gå mange veje. Alt efter, hvordan... hvor musikken tager en, eller det nummer, vi arbejder på, tager en hen. Og godt være, at det er forkerte veje, men man bliver nødt til at gå derhen med os. Skændes, ikke? Ikke endnu. Hvad? Om vi skændes. Nå, nej, men det går lige noget tid, før man finder ud af, hvad det er anderledes. For eksempel, jeg kan ikke toner eller egentlig heller nogen greb eller noget som helst, så er det fedt for mig med en, der kan spille alle mulige forskellige instrumenter. Ja. Men det må også være frustrerende, fordi han skal ligesom oversætte de mærkelige ting og sager, jeg kommer med til et eller andet, der har noget med noget at gøre. Det kan hvad, lide, er det, hvad er det, du kommer med? Er det sådan en skitse, hvor du har synger og indspillet noget, eller hvad? Ja, fordi jeg har sådan en diktafon, hvor jeg så står og bræger lidt ind i, hvis jeg synes, der er noget spændende. Så... Og du har et instrument ved siden af? Det er jo ikke bare din stemme, eller hvad? Nej, jeg har ikke noget instrument. Jeg kan ikke faktisk ikke spille på nogen instrumenter. Og kommer du bare altså seriøst af kapella ind i din telefon, eller hvad det er? Ja, ja. Også hvis jeg får en god idé, når jeg er ude og gå på gaden, så det kan jeg så ikke længere, men så i gamle dage, så gik jeg så ind i en telefonboks og sang til min telefonsvar. Nu har jeg selvfølgelig min mobil, hvor jeg kan bluppe noget der. Jo, så det er så meget primitivt. Ja, og hvad er udfordringen så, Niels? Jamen, altså, så vil jeg så sige, så kommer vi fra den samme skole, som hedder... Den Kongelige Danske Punkskole, så jeg er med i alle koderne, og jeg forstår, hvor vi skal henad, tror jeg, de fleste gange. Men sådan noget med tempo og rytme og akkorder og alle sådan ting? Det finder vi ud af. Det sker. Det gør du da ikke nogen tanker om, Knud? Undskyld. Jo, en anden idé har det, fordi det er også... For eksempel, hvis du er ude at gå, og du får en idé, så er det fordi, du går i en særlig rytme, og så prøver du på at have den med på en eller anden led. Ja. Men det rigtige, det der punkt, det var ligesom, at alle kunne lære, eller alle kunne spille, bare de kunne et greb eller et eller andet, som man ikke kunne. Ja. Det var ligesom det startede fra. Ja. Ideen skal være større end højt. Ideen skal være større end teknikken til enhver tid. Ja. Og jeg gad godt at høre nogle af de der skitser der. Det er ikke til at holde ud og høre. Det kan jeg ikke få lov til. Nej, det tror jeg, du vil være glad for at blive sparet for. Enig. Ja. Men lad os da komme frem til det aktuelle nummer. Nu flyver mørket. Jamen Knud, hvordan er det nummer startet? Jamen, det startede med, at lidt med nu var det måske på tide, vi fik lavet et nummer igen, og så havde vi en eller anden svag model at gå ud fra, og så fandt Niels et psykedelisk orkester, som så lavede nogle grundspor, og så begyndte jeg at finde noget tekst og ligesom lave om på det derfra, altså sådan lidt collageagtigt, bygget med forskellige elementer der, så. Ja. Grundsporet var 5-6 minutter langt, og nu er der nede på 3 minutter. Ja. Så det er den der proces med hele tiden at ud og prøve, hvor langt det kan bære, og så ender det jo altid i en popsang. Ja. Ish. Hvordan kom Peter ind i billedet? Jeg blev ringet op af en, der hedder Johnny Conny Thomas, en dansk topsanger fra Lolland Falster, som Peter er i gang med at lave en single med nogle gamle 60'er-numre. Og så ringede han og sagde, at Peter havde sagt, at det ene nummer der var jeg den eneste, der kunne spille den rigtige type bas til. Så sagde han, det var ikke så godt, fordi jeg har faktisk ikke rørt en bas i 19 år nu, så det ved jeg ikke rigtigt, men hvis I spørger, så vil jeg jo nok gerne og sådan noget der. Så mødte jeg så Peter til en sommerfest hos den gamle punk- eller radiovært, Krok, var det, Jens Nærum, i Vandløse. Og så snakker han om det igen og siger, jamen jeg vil synge kor, jeg vil spille tamburin eller hvad som helst, bare jeg slipper for at spille bas. Nej, det blev så godt. Men så sagde han, Niels og mig er i gang med et nummer, så skal du så også skulle spille guitar på det, så har vi en deal der. Og det var også på den måde, det kom i stand. Så det var simpelthen rent byttehandel? Ja. Der var ikke noget følelser eller noget, det var simpelthen bare studehandel. Jamen, det var sådan et meget godt udgangspunkt i hvert fald. Ja, ja. Men ja, min forståelse er, at I er gode venner. Det er i hvert fald gået fint med det her, og jeg var hjemme hos Peter og spille bassen ind, og han viste mig, ligesom da vi startede SOTS i gamle dage, hvor jeg skulle sætte fingrene, så det var meget, meget nemt og smertefrit at lige prøve det igen. Så det var fedt. Og grunden til, at jeg sådan spørger ind til det, det er jo fordi, at Sort Sol er jo en del af den danske rockhistorie, og mange ved jo også, at der blev smækket med en del døre og larmet i det band. Så altså, folk er jo altid nysgerrige, hvordan går I egentlig og har det med hinanden? Og dig, Peter, I har det i hvert fald godt med hinanden. Jamen nu har vi i hvert fald lige prøvet det der, og det er helt fedt at prøve det igen. Og jamen alle med de ting, jeg orker ikke rigtig at være på krigsstil med det. Mm. Altså efter så mange år, det er jo også fjollet, og det er fedt, de andre laver noget, og det håber jeg også går godt. Ja. Og jeg har så mange spørgsmål. Hvorfor har du ikke spillet bas i 19 år? Jamen, fordi at for det første, som jeg sagde til dig, jeg var den sidste, der skulle vælge noget. Det var tilbage, der var kun bassen der. Men det var nok meget heldigt, fordi især punkbass, det er altså ret enkelt. Det er ikke så svært at lære. Det er bare du du du du du du du du du du du du du du. Det er lige så, jeg kunne finde ud af det. Så det er jo egentlig ikke noget, du har nyt at spille bas? Nej, det har aldrig. Jeg har heller aldrig egentlig brugt mig særlig meget om at stå på en scene. Men alt det andet med at skrive numre og med covers, alt det andet omkring et orkester, jeg altid synes var super fedt. Jeg har altid været fans af rockting og sådan noget der. Så det var ligesom, så blev jeg nødt til at steppe ind i det selv, hvis jeg ville have noget ved det at gøre. Så det var okay. Men ellers har det ikke sagt på noget at spille bas, det kan jeg roligt sige. Nu skal vi høre, nu flyver mørket. Udover at vi skal lægge mærke til, at Knud han synger, så i forhold til Peter, Niels, hvad synes du, vi skal lægge mærke til? Jeg synes, det her det er jo et bevis på, hvor stor en guitarist han er, fordi han laver noget, der i forhold til de akkorder spænder hele nummeret op. Ja, det er jo vildt imponeret over, hver gang han bidrager med noget. Så Ja. Og han er glad for resultatet, og vi er rigtig glade for det. Ja. Alle sammen. Ja. Stolt af den her. Og hvis man vil have fingrene i det her musik, hvad gør man så? Så går man først ned til sin vinylbutik og køber sig færdig. Og så går man videre ned ad pladerækkerne og køber de to andre udgivelser, vi har lavet. Så går man hjem... Man kan få den i vinylbutikkerne. I ja, okay. Og så går man hjem til sin streamingtjeneste. Som den usling, man er. Men det bliver simpelthen de sidste ord. Knud Odde, Niels Lassen, tusind tak, fordi I kom forbi studiet. Jamen lige måde, det var dejligt. Tak fordi I måtte. Og her er det altså, Nu flyver mørket. Ja, det var altså Knud Odde med Nu flyver mørket med Peter på guitar, altså to tidligere Sort Sol medlemmer, der nu arbejder sammen igen. Da Danmark fik en ny regering tidligere på året, så var der mange inden for kulturområdet, der håbede, at det ville blive et farvel til det såkaldte omprioriteringsbidrag. Og omprioriteringsbidraget, det er det her med, at en masse institutioner og lignende skal spare 2% om året i en uendelighed. Og i fredags, der offentliggjorde den nye regering så sit finanslovsudspil på kulturområdet. Og på Twitter, der skrev Joy Mogensen. Nu er det lidt Twitter-sprog, jeg læser op, så I skal lige være klar til nogle hashtag og sådan noget. Onsdag fremlægger snabel-a-regering.dk et samlet finanslovsudspil, og jeg ser frem til forhandlingerne, og så er der sådan et firkløver. Imens er her status på de områder i Kulturministeriet, der står til at undgå omprioriteringsbidrag. Omprioriteringsbidraget på kultur samlet er dermed reduceret til 0,6. Hashtag godt begyndt, hashtag god weekend. Og så skriver Joy Mogensen, kulturministeren, status for annullering af omprioriteringsbidraget, og så er der en lang liste, står der blandt andet egnsteater, spillesteder, filmstøtte, kunststøtte og mediestøtte. Og det lyder umiddelbart som en god nyhed, men det er ikke alle, der har taget godt imod den her opdatering fra Joy Mogensen. En af dem, det er Zenia Stampe, som er kulturordfører hos De Radikale Venstre. Og Zenia, er du med på en telefon? Det er jeg. Zenia, velkommen til programmet. Tak. Umiddelbart så lød det jo meget positivt. Positivt det Joy, hun fik skrevet i fredags. Hvorfor synes du ikke, at det er positivt? Ja, så jeg vil jo starte med at sige, at det selvfølgelig er positivt for de kunstneriske uddannelser og folkehøjskolerne, fordi at de nu slipper for at være ramt af det her 2% besparelseskrav. Men grunden til, at jeg ikke tog så godt imod den her nyhed, det var, at jeg synes, at kulturministeren prøvede at puste op til mere, end det var. Fordi sandheden er jo også, at alle de andre institutioner, der har været ramt af omprioriteringsbidraget, fortsat skal svare de her 2% om året, og stadigvæk ikke har fået en slutdato. Det vil sige, at alle de institutioner, Nationalmuseet, Statens Museum for Kunst, Dansk Sprognævn, Rigsarkivet osv., som har været med til at rejse debatten om omprioriteringsbidrag, og som jo har været meget åbne og ærlige om, hvor store omkostninger det har for deres institutioner, de skal fortsat spare de her 2%. Og derfor synes jeg, det var en uærlig måde at lægge det frem på, fordi man for det første ikke havde ærligheden til at sige, jamen alle jer, der har været her, sendt skriftlige henvendelser og været deputation, og jeg ved ikke hvad, vi kommer altså ikke til at slutte det her. I skal fortsat spare, og helt konkret betyder det jo, at de skal spare de her 2% ekstra, og det vil sige, at på 5 år har de jo sparet det, der svarer til 10%. Det er ret dramatiske nedskæringer. Det synes jeg jo er den egentlige historie her. Og så synes jeg heller ikke, det var helt pænt at trække alle de her områder frem, som ikke har været omfattet af omprioriteringsbidraget før. Altså, der synes jeg, man prøver at puste en politisk sejr op til noget, det egentlig ikke er. For det er jo ikke Joy Mogensen eller den socialdemokratiske regering, der har sørget for, at egnsteatrene eller spillestederne ikke er ramt af omprioriteringsbidraget, for det har de slet ikke været. Og derfor så synes jeg, at jeg var ærgerlig over, at det ikke var en fuldstændig afskaffelse af omprioriteringsbidraget, og jeg var ekstra ærgerlig over, at kommunikationen ikke var mere ærlig. Og jeg vil faktisk godt lige dvæle ved det sidste, du siger, sådan til vi er sikre på, at alle forstår det. Fordi hun skriver altså i det her tweet, status for annullering af omprioriteringsbidrag. Og så står der, egnsteater, spillesteder, filmstøtte, kunststøtte, mediestøtte, står der blandt andet. Og det du så siger, det er, jamen, de var jo slet ikke en del af omprioriteringsbidraget i første omgang. Præcis. Og derfor så er det jo ikke pænt at liste sådan noget op, som om, at det her, det er regeringens sejr. De her områder bliver nu friholdt for omprioriteringsbidraget, fordi mange af dem har ikke været omfattet af det i forvejen. Og der synes jeg jo, det hedder ikke at pynte sig med lånte fjer, men man puster i hvert fald et resultat op til noget, som det egentlig ikke er. Fordi det jo så i den lange liste, er det jo så egentlig kun de kunstneriske uddannelser, folkehøjskolerne, og nu kan jeg så også forstå faktisk Det Kongelige Bibliotek, som bliver friholdt for de her besparelser, eller som man kan takke regeringen for, ikke bliver omfattet af de her besparelser. Jeg vil også lige sige, at vi har i dag været i kontakt med Kulturministeriet, og Joy Mogensen har ikke haft mulighed for at være med, men de henviser faktisk til de henviser til en kommentar, som hun har skrevet på din Facebook-side. Ja. Ja, det er dårlig radio. Ja, eller da hun skrev til mig, og jeg svarede, så tænkte jeg på en eller anden måde, at det her er også en god historie, fordi der har vi jo virkelig politik, der udfolder sig fuldstændig i det åbne rum, så alle kan være med. Og det synes jeg jo sådan set var fint nok. Jeg synes også, hun var fin og ærlig, og jeg kvitterede, og vi har også talt i telefon sammen, og det, der jo er vigtigt for mig, det er selvfølgelig først og fremmest, at vi vil have det her omprioriteringsbidrag fjernet. Og det er selvfølgelig det ønskekrav, vi går til finanslovsforhandlingerne med. Men nummer to var det også ærligt for mig, eller vigtigt for mig at sige, at fremover så kommunikerer vi ærligt. Vi prøver ikke at sminke ting eller pakke dårlige nyheder ind i pænt gavepapir. Vi kommunikerer ærligt her, hvis det skal være et godt samarbejde. Og det tror jeg, at ministeren og ministeriet har taget til efterretning. Så der er nogen, der har spurgt mig i dag, hvordan bliver jeres samarbejde fremadrettet? Det tror jeg bliver rigtig godt, fordi vi nu fra start har fået det på et klare, at vi skal kommunikere rent og ærligt her. Men prøv lige at forklare, fordi tidligere har det været de her 2%, som så skulle skæres årligt. Og så skriver kulturministeren, at det nu samlet set kun bliver 0,6. Mm. Det er jo ikke forkert. Nej, men det er en smule vildledende, og det tror jeg måske også godt, de har vidst. Fordi den måde, mange har læst det tweet, var jo for det første har de troet, at ministeren har taget mediestøtten og filmstøtten og alle mulige områder ud af omprioriteringsbidraget. Det har hun ikke, for de var slet ikke omfattet. Det er den ene misforståelse, som den her uklare, uærlige kommunikation fører til. Den anden misforståelse, det er jo, der er mange, der så sidder og tænker, nå okay, men de områder, der så stadigvæk skal spare, de skal der jo så ikke spare 2% om året, men kun 0,6% om året. Det er dog også en håndtrækning. Men det er jo heller ikke tilfældet, fordi at det der 0,6 er et helt andet tal. Der, hvor hun tager de der samlede besparelser, og så dividerer hun det så at sige ud på hele kulturområdet, også de områder, der ikke har været omfattet af omprioriteringsbidraget. Og så sker der jo det, at de er ekstremt dramatiske besparelser. For eksempel Nationalmuseet, Det Kongelige Teater osv., som jo nu, som jeg sagde før, skal spare 2% igen, og altså på 5 år har skulle spare 10%, jamen pludselig så ligner deres ret desperate situation en bagatell. Altså, nå, det er kun 0,6%. Pyt, jamen det kan de nok godt klare. Og det synes jeg også er, hvad kan man sige, vildleden, men jeg synes også, det er en smule disrespektfuld over for de her institutioner, for de står jo i en ret desperat situation. Det tror jeg, de fleste kan sætte sig ind i, at når man skal spare på 5 år, skal skære 10% af budget. Det er altså ret voldsomt. Der sidder ikke en masse unødvendige bureaukrater, man bare kan fjerne i en håndevending, og så er alt lige så godt stadigvæk. Det er jo det er nogle ret fundamentale ting, man skal ind og rode ved. Så først udvikling, så bliver det drift. Og jeg synes, det er en manglende respekt for den situation, som er ret alvorlig. Altså, Det Kongelige Teater, Nationalmuseet, Statens Museum for Kunst, de skal altså fortsætte spare de her 2%. De har så sagt, at hvis vi ser på hele området, så er det 0,6. Også nogle områder, som aldrig har været en del af det her, dem tæller man så med. Og det er det, du kalder den her talfinte. Bare lige for at forstå, hvordan kan sådan en... Altså, det her med, at hun skriver egnsteater og spillesteder og sådan noget... Altså, hvis vi skal gå lidt med hende, kan vi, fordi hun ikke ved, at de ikke har været der, eller hvordan kan sådan... Altså hun skriver jo selv til mig at på Facebook og sagt til mig, at det var jo fordi, det i virkeligheden kom bag på hende selv, da hun satte sig i ministerstolen og satte sig ind i området, at omprioriteringsbidraget ikke omfattede hele kulturområdet. Altså der er dele af kulturen, som har været friholdt omprioriteringsbidraget fra start. Og det er jo godt, at det er sådan, at det ikke er 2% af hele området, men at det kun er enkelte institutioner, ganske vist ret mange institutioner, der er ramt af de her 2% krav. Men det er rigtigt, der også er nogle områder, for eksempel filmstøtten, Statens Kunstfond, mediestøtten, har ikke været omfattet af de her besparelser. Og det er jo godt, og det er der ingen tvivl om, det er godt. Og hvis folk ikke ved det, så synes jeg, at de skal vide det, at de ikke er ramt af de her besparelser. Men det gør jo ikke besparelserne mindre dramatiske for dem, som rent faktisk er ramt for dem. Dem, der står i en virkelig desperat situation, og for hvem det mest alvorlige ved det her i virkeligheden er, at de ikke engang kan få en slutdato. Altså når man nu næste år har sparet 10% af sit budget, og så ikke engang kan få at vide, hvornår det slutter. Er det så 20% om 4 år, eller hvor ender det her henne? Skal Det Kongelige Teater pludselig sløjfe at have en balletskole, eller hvad er det for nogle konsekvenser, de skal ud i, hvis det her det fortsætter? Så det er jo den virkelighed, vi skal forholde os til, hvis vi skal være en smule respektfulde over for vores kulturliv og den del af kulturlivet, der er ramt af de her besparelser. Så er det jo ikke at pynte på besparelserne ved ligesom at dividere dem ud på en masse, som slet ikke har været ramt af dem. Men så er det jo at kigge ind i den virkelighed, som er institutionerne, og som er voldsomme, voldsomme besparelser. Du skriver i din, i din opdatering på Facebook, hvor du gør opmærksom på det her, som du mener er sådan lidt misinformation, så skriver du faktisk, at hvis ministeren kom med de her oplysninger i Folketingssalen, ville det være på kant med ministeransvarsloven. Står du ved det? Det synes jeg, der er en hård anklage, Silje. Jamen, jeg er jo ikke jurist, og det ved jeg ærligt talt ikke, om man kunne blive, om den vil holde i retten, bare for at være helt ærlig. Men der står i ministeransvarlighedsloven, at man må ikke vildlede at komme med urigtige oplysninger. Men om det her kvalificeret til det, det skal jeg ikke kunne sige, men jeg vil i hvert fald selv, hvis jeg var minister, stille mig op og sagde, jamen det her de områder, som vi nu annullerer omprioriteringsbidraget for, og så nævner området, der slet ikke har været omfattet af det. Altså, så vil jeg godt nok få meget bløde knæ og være bange for, at jeg havde en rigtig, rigtig dårlig sag. Fordi at det er jo ikke korrekt. Det er jo simpelthen forkert. Og en minister må jo ikke sige ting, der på den måde er forkerte og urigtige. Så det er bare for at sige, jeg synes faktisk, det er ret alvorligt, når man går ud og på den her måde kommunikerer noget, der er direkte forkert. Det vigtigste er jo derfor, at vi får de rigtige tal på bordet. Vi alle sammen ved, hvad er det, vi taler om. Og det tror jeg også, at ministeren har forstået. Og derfor så forventer jeg også, at vi får en helt anden, meget mere ærlig kommunikation herfra. Jeg synes faktisk allerede, at den pressemeddelelse, ministeriet har lagt på deres hjemmeside i dag, er meget mere ærlig lige frem om, hvad det her det betyder. Og det synes jeg da, at vi skal rose dem for. Men så bagefter også sige, at det vigtigste er jo, at vi får afskaffet det her omprioriteringsbidrag. Og der er vi jo slet ikke i mål med det udspil, de er kommet med. Og heller ikke, selvom de kommunikerer ærligt. Der er altså virkelig noget, vi skal forhandle om, når finansårsforhandlingerne de går i gang. Senja Stampe, det bliver alt for dig i denne her omgang. Du skal tusind tak, for du vil være med. Det var så lidt. Tak for det. Senja er kulturordfører for Det Radikale Venstre. Og hun er altså ikke alene med den her kritik af Joy Mogensen. Jeg kan blandt andet sige, at Louise Stenstrup, der er direktør for Dansk Teater, hun skriver også, at det er misvisende at fremhæve blandt andet Egnsteater som nogle af dem, der nu undgår omprioriteringsbidraget, når de aldrig har været omfattet af besparelserne. Og jeg skal også gentage, at vi selvfølgelig har forsøgt at få Joy Mogensen med, men ja, de har fra Kulturministeriet altså henvist dels til deres hjemmeside og dels til en kommentar, hun har skrevet på Facebook, og det er ikke helt godt nok til at lave Radio A. Du lytter til Radio 24/7. Og nu skal jeg byde velkommen til, jeg vil næsten kalde dig en redningskvinde. Naja Ulf Mottelson, velkommen til programmet. Mange tak. Når man laver et radioprogram eller et eller andet journalistisk produkt, og så sker der et eller andet, som man tænker, man bliver nødt til at dække det, og man gider ikke. Jeg snakker om Cityringen. Den åbnede jo i weekenden her i København, 17 nye metrostationer, der har været så meget, og man tænker, hvad skal vi stille op med det? Altså, det er jo ikke så spændende et eller andet sted, når det kommer til stykket. Men du har faktisk hjulpet os godt på vej, fordi en god kulturvinkel på Cityringen, det kunne jo selvfølgelig være de her forskellige nye stoppesteder, og er der noget dansk eller udenlandsk litteratur, der passer til hver af de her stoppesteder, som man passende kunne sætte sig og læse ved de her metrostationer, hvis man har lyst? Ja. Det er simpelthen det, du har lavet. Wow. Og du er jo ikke bare hentet ind fra gaden, skal jeg også lige sige. Du er litteraturformidler på Hovedstadens Bibliotek, altså Københavns Bibliotek. Ja, på Københavns Bibliotek, ja. Ja, i Kristalgade her i København. Ja. Og du har simpelthen fundet 17 romaner, der passer til hver enkelt stop. På den eller anden måde? Ja. Har du skulle hugge nogle hæle og klippe nogle tær, eller hvordan, eller har de siddet lige skævet? Altså, der er udvalgt med meget forskellige kriterier, kan man sige. Der er nogen, der virkelig ligger til højre benet, synes jeg. Det vil sikkert også være tydeligt. Og så er der nogen, hvor vi har tilladt os at være lidt kække, og måske bare taget et lille ordspil på titlen eller lignende. Men, okay. Hvis man sidder derude, og man tænker, at jeg skal have noget inspiration til, når jeg skal sidde og slappe af ved de forskellige metro-stop, eller når man sidder i metroen, hvis man kan nå at læse dem, så er det nu, man skal lytte efter. Hvor skal vi starte henne? Ja, jeg tænker, at vi kan starte et sted, som jeg i hvert fald synes er virkelig til højre benet, nemlig med en person, som er en københavnerforfatter par excellence, altså med Dan Turèll. Hvis mor ved runddelen, jeg synes, er et godt bud til noget, man kan læse, når man er ved Nørrebros runddel. Ja. Og her vil jeg lige starte med nu at lyne min store, gode sådan, fjeldreven-taske op, hvor jeg har en lille bunke af bøgerne med. Ja, og så lige tage den her bog frem. Altså, vi har den ved hånden. Men i hvert fald, til dem, der ikke kender bøgerne i forvejen, så er vi er her ved bog nummer 4 i Dan Turells mor-serie. Den er udkommet, tror jeg, i 83, deromkring, hvis jeg ikke husker helt forkert. Og vi er jo så her nu i tilbage i et Nørrebro, som er meget sådan før byfornyelsen, før alle hipsterbarerne, før årlig shawarma konkurrence. Og i alle de her bøger, der følger vi den her unavngivne journalist-detektiv, som arbejder på et fiktivt dagblad, sådan lidt tabloidagtigt kunne det godt lyde som, der var hedder Bladet. Og i hver af de her krimiromaner, der bliver han involveret i sådan en mordgåde selv. Ja. Og ved den her, der er vi, som titlen jo antyder, der er vi ved Nørrebros Runddel, lige ved Assistensens Kirkegård, hvor vores detektiv, han kommer som første, han bliver ikke helt vidne til, men kommer som første person på gerningsstedet, da en ung kvinde bliver myrdet. Mm. Hvilket jo også er sådan, det sker også anden gang, det er anden gang, en kvinde bliver myrdet, fordi så begynder det med at være hver mand, der bliver en ny kvinde kvælt. Ja, ja, det er fantastisk setup. Og det er simpelthen Nørrebros runddel, det sker ved, og der er selvfølgelig et metrostop, der hedder Nørrebros runddel. Akkurat, ja. Hvad har du, siger du? Jeg har anmærket et lille lækkert citatsted, hvis vi får brug for det. Det gør vi. Lækkert. Jeg synes i hvert fald, det fanger det ret godt. Jeg skal lige anmærke her, at det er lidt en bid. Det er en lille sides penge. Ja, men jeg synes, vi under os selv det, fordi det er ret lækkert. Og det er så her ved det her lille tekststed, det er lige i begyndelsen af romanen, hvor vores detektiv fortæller, på meget Dan Turellsk vis har været ude og spacere på de regnvåde 80'er gader og tænke sine misantropiske tanker. Og lige ganske kort, Gitte Bristol, eller Bristol, eller hvordan du skal udtales, det er hans on and off romantiske forbindelse. Men her er han så altså ved Assistensens Kirkegård og funderer. Det var et kvarter af den slags, som man i andre kvarterer, dem Gitte Bristol kom fra, ville kalde et hårdt sted. Jeg tror ikke meget på nogen særlig hårdhed. Hver sted har sin. Men det er i hvert fald et fattigt sted, og ingen kommer derfra uden at vide det. Det er et sted, der får sin identitet af tusinder af ens lejligheder, der er ens indrettet, fordi de ikke kan indrettes anderledes, hvis deres beboere både sover og spiser og skider. Det er et sted, hvis unge kun sjældent får legater eller stipendier til såkaldt videre uddannelse. Det er et sted, hvor det i sig selv kan være en præstation at overleve længe nok til at komme i kommuneskole og lære præcis nok til at kunne kvittere for sin bistandshjælp og udfylde sin tipskupon uden hjælp fra fremmed. Men det er også et sted med patentlige potteplanter i vindueskarmene, med harmonikamusik, med mild madluft ud fra baggårdskøkkenerne, med grøntsager praktisk talt flydende ud over fortovet, med mange mennesker, der bliver meget gamle og rynkede, og alligevel ofte stadig smiler en art hemmelighedsfuldt, alvidende smil, imens de er krumpøjet med et indkøbsnet i hånden, vandrer ned af de samme små gader, som de har levet i hele deres liv. Fortsætter det en lille smule? Et sted, vil jeg sige. Et sted, man kan stå lidt og tænke på og se på, imens man måske et øjeblik bilder sig ind, at man forstår noget som helst. Blot et glimt af det hele. Hvis man ellers nogensinde kunne få lov til at stå og tænke sådan en forbandet aften. Det kunne jeg ikke. En kvinde begyndte at skrige et sted i nærheden. Skrige højt, gennemtrængende og vanvittigt. Rædselslagent, som i en gyserfilm. Jeg trappede tråden. Den var sikkert ikke bedre værd. Det var altså, Mur ved runddelen af Dan Turell. Netop. Jamen, den ligger der lige til højre benet. Det må man sige. Så hvis man er ved det nye metrostop Nørrebros runddel, så kunne man overveje lige at sætte sig med Dan Turell. Skal vi tage videre med metroen? Lad os det. Hvilken vej? Jeg tænker, hvis vi kan jo fortsætte i Nørrebro-området og tage hen til selve Nørrebro-stationen. Ja. Ja, der har vi jo... Ja, der er vi fortsat i det samme kvarter, men her er vi nu, hvad kan man sige, litterært gået lidt videre til et nyere Nørrebro, et yngre Nørrebro. Og der foreslår jeg så Jamal Bindermans bog, Ash-Shahid, Vidnet. Den kan jeg ikke. Nej, det er også en meget ny bog. Den er udkommet, tror jeg, i marts i år, og Jamal Bindermann er debutant. Og han er en ung mand med marokkansk baggrund, og trækker også meget på den erfaring i bogen her, som handler om en ung mand, også med marokkansk baggrund, som måske er sandet lidt til i sådan et ret vestligt, genkendeligt liv, med sådan Tinder-dates, og han ryger for meget tjal, og arbejder i sådan lidt, ja, måske lidt et dead-end job i Vejdirektoratet. Mm. Mens han har en masse sådan litterære ambitioner, som ikke rigtig kommer nogen vegne. Mm-hmm. Og det er jo det taler jo meget ind i det her, hvad tænker vi om Nørrebro generelt i dag, udover netop altså som shawarma og graffiti på gaden og sådan noget, så tænker vi jo også tit på, at det her er det en ghettoområde. Og det første man måske vil sådan tænke om den her bog, det er det ghetto-litteratur, er det migrantlitteratur? Jeg tror, det bliver beskrevet som... Jeg tror, forlaget beskriver det som migrantlitteratur, hvis jeg ikke tager helt fejl. Mm. Men den gør noget ret spændende med det. Vi følger den her mand, som har den her indvandrerbaggrund, kommer fra, tror jeg, noget ikke helt urbanplanen, men et sted ude i Tingbjerg, hvis jeg ikke husker helt forkert, fra en religiøs familie fra Marokko, men som lever... Et liv, som de fleste etniske danskere vestlige sådan jo kan genkende. Og så i stedet for også at have det her superstærke fokus på altså den hårde opvækst og ghettoen, så udvikler den sig til at være sådan en super psykedelisk, mærkelig historie, hvor han får en åbenbaring midt i et vejkryds, og så bliver historien bare mega syret derfra. Er du lidt... hvordan... Han begynder at få hallucinationer, okay. Og ser sådan en kæmpestor halv meter natsværmer inde på sit værelse, og bliver hele tiden båret frem og tilbage af sådan sine egne tanker. Jeg vil ikke afsløre, hvordan den ender med. Nej. Men lad os se, jeg tror, jeg har et kort citat fra den. Der hiver jeg ikke lytterne helt lige så langt. Nej, det er så fint. Men det synes jeg var et meget fedt lille citat, som også sådan kommer lidt ind på, sådan, hvor vi er henne med den her bog. Mm-hmm. Og lidt en departure fra Dan Turèll, kan man vist godt sige. Her taler vores hovedperson, Younes hedder han. Han erindrer sit tidligere forhold med en pige, Therese Vist. Og der står her. En gang, hvor vi var midt i at knalde, siger hun pludselig anstrengt og med et nærmest desperat udtryk i ansigtet, sig noget på arabisk. Jeg blev lidt forvirret, mens jeg lå der ovenpå hende. Sig noget på arabisk, gentog hun og tog hårdt fat om min højre overarm. Jeg taler ikke arabisk. Jeg taler jo berbisk. Det har jeg fortalt dig. Sig noget på berbisk, sagde hun. Men jeg kunne ikke. Det var lidt for meget orientalisme-fetish for mig. Hvad skal man også sige? Ja, det er hårdt arbejde. Det var Nørrebro. To stationer på Nørrebro. Og vi skal nok lige sige, vi går ikke i dybden med alle 17 stationer. Det vil være for sindssygt. Vi kan tage videre til... Jeg tror, vi tager til Vibenhus runddel. Kan det ikke passe? Er det ikke næste stop? Jo. Det bliver et kort stop. Og der må jeg tilstå, at vi også er en lille smule uden for mit wheelhouse, hvis man kan sige sådan. Ja. Der har jeg valgt Hans-Jørgen Nielsens Fodbold England. Yes. Og det er jo en super klassiker, stor generationsroman fra 70'erne, hvor vi følger den her mand, som prøver at komme sig efter hans gode ven Franke, som var en stor fodboldspiller, har begået selvmord. Det handler netop om det her skrøbelige maskulinitet, men har også alle de her, altså, det er sådan en fodboldafhandling med sådan noget, prøve at finde det transcendente og det store i sporten. Ja. Det er jo ret genkendeligt i dag, kan man sige. Ja. Det, det er blevet lidt sådan små obligatorisk, den her Jørgen Leth trend, som har været ret sej i livet. Nu bliver jeg da forvirret her. Det er det stop, der er tættest på Parken? Nej, jeg tror, den er måske en anelse kortere fra. Men som jeg funderer lidt over her, så hvis man skal nå at slinger forbi Café Samsø, og som jeg tror, ungdommen kalder det, suge nogle stifter, så kan man jo passe det, bruge det som en lille læsepause. Ja, det er så fint. Og fodboldenglen, det er jo den med det, altså billedet, cover er måske mere kendt end bog, altså indhold i bogen. Det er med Henning Jensen, en gammel fodboldspiller, der hænger og flyver i luften, og så har han fået nogle vinger på. Meget berømt mål, han lavede. Og jeg tror, der er mange drenge, der har læst den bog, og så har ikke måske læst så mange andre. Endnu en fremragende grund til at fremhæve den, jo. Ja. Fodboldenglen, helt klart en anbefaling. Så går vi videre til Poul Henningsens plads. Ja. Og her er vi jo stadigvæk på sådan Østerbro omegnen. Men jo med det navn, tænker jeg, der kan vi ikke undgå at vedgå os vores kulturradikalistiske eller kulturradikale baggrund. Så her har jeg foreslået, at man læser Leif Panduros De Uanstændige. Og her tror jeg, at vi er meget i sådan fast gymnasiepensum-territorium. Jeg tror, der er mange, der begynder at få nogle sådan små twitches ved øjnene om den her. Mm-hmm. Men den er jo simpelthen emblematisk. Det er en af de kæmpe store kulturradikale sådan, hjørneromaner, hvor vi følger sådan en ung, autoritært undertrykt ung mand ved navn Thomas, som bor i sådan et meget konventionelt hjem, og som ligesom afkaster sig det her undertrykkende autoritetstro og kaster sig ud i erotikken og i frisindet. Og det er jo meget, det er jo netop uhyre kulturradikalt. Ja. Så Poul Henningsens plads, læs Leif Panduro. Ja. Der kan man godt, det er en af dem, hvor du lige har bøjet den lidt, ikke? Ja, der tænker jeg, det kan jo ikke, vi er jo på Østerbro, det kan jo ikke være spildt det hele. og så, jamen spørgsmålet, jeg skal lige kigge op på uret, fordi kan du blive siddende over nyhederne, hvis det er? Ja, du skal ikke noget. Kan vi nå at tage hul på trianglen på 2 minutter? Jeg kan gøre det lynhurtigt. Okay. Trianglen, der har vi taget inspirationen fra, hvad kan man sige, luftfotoet. Trianglen jo er en trekant. Det er et område, der er meget litterært velundersøgt. Særligt trekants af dramaet. Og det spiller en stor rolle her i bogen Den Erotiske Hamster af Tit Jensen fra 1919. Som er hendes sådan, scorched earth hævnroman, som hun skriver og ligesom blotlægger det utroskabsdrama, som kuldsejlede hendes første og eneste ægteskab med den 11 år yngre maler Gustav Finger. Hvorfor hedder den Den Erotiske Hamster? Ja, det er den her kvinde, som kommer ind og spolerer den ægteskabelige idyl. Hun er gebismagerske, sådan en slags tandlæge, starten af 1900-tallets tandlæge, og bliver fremhævet netop som en gnaver på grund af det her tænderfokus. Så det er også sådan lidt kvinde er kvinde værst, uhyre giftig roman. Både i simpelthen det hårdeste sådan mandeportræt, man kan forestille sig, den her uduelige ægte mand. Og så er den her tøjte af en veninde, som kommer og ødelægger det hele. Så Tit Jensen, Den Erotiske Hamster, det er anbefalingen til stationen ved Trianglen, hedder det. Og nu skal vi faktisk lige lave et lille ophold, Naja. Men kan du ikke blive siddende? Sagtens. Og så fortsætter vi efter nyhederne. Og der skal vi også tale med 2 kvinder fra Statens Museum for Kunst. Statens Museum for Kunst, de har åbnet et sådan nyt lydarkiv, hvor en masse lydkunst kommer publikum til gode. Og så skal vi også snakke med Kim Ståhl, som er tidligere ishockeyspiller. Han lige stoppede karrieren. Han skal tale om vold i ishockey. Minutter nyheder. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK 24/7 med Anders Christiansen. Ja, og vi er jo i gang med en tour de force rundt i den københavnske Cityring. Cityringen. Altså det her nye metrolinje, den åbnede jo i går her i København. Der er kommet 17 nye metrostationer. Vi har været desperate på stationen for at finde en kulturvinkel på den her nyhed. Vi har faktisk opgivet det. Så har vi været så heldige, at Naja Wulf Mortensen fra Hovedbiblioteket i København, litteraturformidler, simpelthen har lavet en læseguide til de 17 stationer. En roman til hver station, som på en eller anden måde passer til de her stationer. Og vi er fuld gang med den her Tour de Force. Da vi skulle give plads til nyhederne, der var vi lige færdige med Trianglen, Tit Jensen, den erotiske hamster, og det var mest af alt på grund af Trianglen og Trekantsdrama. Og så også bare fordi, jeg synes, det er en uimodståelig titel. Ja, men det er det også. Det er det også, så den er godtaget. Men så kører vi videre, og vi når til Østerport station. En dansk roman, der passer til Østerport station. Ja. Ja. Altså nu er vi jo kommet til sådan område, hvor Østerbro, altså sådan kvarteret, virkelig begynder. Og jeg tror, det er et område, som de fleste af os har nogle meget veletablerede fordomme om. Som særligt har at gøre med sådan mødergrupper og spilt og parforholdsliv. Så bogen, jeg har udvalgt her, er Forestillingen om et ukompliceret liv med en mand af Helle Helle. Mm. Det er en titel, som jeg synes er uhyre Østerbro, ja. Hvis man kan sige det sådan. Og her er vi jo meget klassisk Helle Helle i gang med nogle meget, meget normale, stille, anonyme tilværelser. Og her der følger vi Susanne, som arbejder i et hospitalskøkken og bor sammen med kæresten Kim, som er i gang med at skrive på sin debutbog derhjemme. Og det handler om det her sådan meget, hvad kan man sige, etableret parforhold, hvor alting sådan er kører meget i den samme skrue, mildest talt, hvilket så bliver brudt op, da Susannes veninde fra hospitalskøkkenet slår op med sin kæreste, selvom hun er højgravid, og så flytter ind hos Susanne og Kim, og ligesom sætter hvad det hedder, bølger i i det hele. Og det så ændrer hele dynamikken i deres parforhold, og så vil jeg ikke komme mere ind på, hvad der sker der. Mm-hmm. Men som vi jo altid er med Helle Helle, så brillerer hun jo i de her minimalistiske skildringer af helt enormt altså stille figurer, som er altså så anonyme, at de nærmest ikke eksisterer. Mm. Og de her sådan hverdagssituationer, som bare sådan hænger og dirrer med alt det usagte rundt omkring de her meget stramme, minimalistiske sætninger. Mm. Og jeg tænker, vi hopper direkte ud i noget, jeg selv synes er et super fedt citat, rigtig god lille passage, som også forklarer et af bogens gimmicks, kan man sige. Og vi er her med hovedpersonen Susanne. Der var to forestillinger, Susanne altid trøstede sig ved. Det ene var tanken om et liv med en mand, hun engang havde kendt. Det var et ukompliceret og konkret liv. De ville have brugt deres tid på berøringer, udflugter og indkøb. De ville være gået på arbejde og have haft børn. Det havde ikke været en forbrydelse at fantasere om familiefester eller en ny belysning over spisebordet. De ville have haft venner, som kunne komme på besøg hver weekend. Men den forestilling æbbede altid ud i et dårligt slutbillede. Hun så sig selv gå og græde over al den tilgængelige lykke. Der var ikke tvivl nok til stede i det liv. Eller også var det også bare en dårlig undskyldning, fordi hun havde mistet sit mod, hvis hun nogensinde havde haft et. En gang havde hun sagt, Kim, jeg går fra dig, for jeg ved ikke, om jeg elsker dig. Hold op med dine klichéer, havde han sagt, og det var nok derfor, hun blev. I den anden forestilling var hun ved at udfærdige hans nekrolog. Hun gjorde den så trist, at hun kom til at græde over sin egen tapperhed. Hun kunne også holde en storslået tale ved begravelsen. Men det var endnu sværere at holde fast i den forestilling. For hvem skulle fylde kirken? Og hvilken avis ville bringe nekrologen, så længe han ikke var blevet færdig med bogen, som var hans første? Ja, det er stærkt. Og der tænker jeg, sådan en kvinde, der går og lejlighedsvist fantaserer om sin mands nekrolog, det må være genkendeligt for Østerbro. Ja, det er hårdt sagt, synes jeg faktisk. Men det er også, hvad det ikke er forkert. Skal vi... Jamen, jeg ved det slet ikke. Nu, vi fortsætter bare ruten. Nu er vi i gang. Nu er vi i gang. Nu gør vi det. Marmorkirken. Marmorkirken. Der føler jeg jo, at Marmorkirken kan være mange ting. Det er, man kan komme der som turist på vej til Nyhavn, men det har lige meget, hvad man gør, altså den her stærke fornemmelse af gamle, gamle penge, af meget herskabelige omgivelser. Og der tænker vi, at man måske vil have lyst til at læse bogen Rige Menneskers Problemer, af den amerikansk-singaporeanske forfatter Kevin Kwan. Den er også sikkert også genkendeligt for mange biografgængere, fordi det er fra Crazy Rich Asians-trilogien, som jo ruller i øjeblikket. Mm. Det er faktisk den tredje bog i trilogien, så jeg synes næsten, vi skal passere hurtigt hen over, hvad den handler om, for ikke at plotspoile for meget. Men her, der arbejder vi jo, eller der bevæger vi os jo i sådan de absolut upper echelons af, den internationale multimilliardær verden, og for at vide, hvor helt utrolig, faktisk enormt svært, det er at være så utrolig rig. Ja, det må det være. Men den handler jo ikke om København. Det kan man ikke sige, den gør. Nej. Den handler om rige mennesker. Ja, ja. Og dem er der også nogle af i København. Det er rigtigt. Så hopper vi videre til Kongens Nytorv. Det skal vi også gøre hurtigt, fordi ja. Der har du foreslået, at man læser Elverhøj. Det har jeg. Og det er jo drama. Det er hele Danmarks nationalskuespil. Som også er meget sådan et stykke enevælde propaganda fra den romantiske tid af Johan Ludvig Heiberg. Ja. Og, så skal man læse den og kigge over på det kongelige teater. Netop. Og skamme sig over det, hvis man ikke har læst den allerede. Som ens dansk lærer sikkert har bedt en om. Ja, jeg har ikke læst. Gammel Strand. Ja. Det er jo en af de mest spændende metrostationer, synes jeg. Ja. Jeg synes, det er utroligt, at du kunne lave en metrostation der. Ja, det må jeg også sige. Det var, det så også farligt ud under byggeperioden. Men hvis man sidder der på Gammel Strand, hvad skal man så læse? Der synes jeg, at man skal rette sit blik imod fiskerkonen, som jo har været flyttet under byggeriet, men som nu er vendt tilbage til sin rette plads. En statue, der har stået der. Netop. Ja. Meget gammel, og meget stort og statelig, og bringer ens tanker hen imod Hans Kirks fiskerne. Og der vil jeg gerne understrege, at det kan også udmærket være, at vi er her i velkendt gymnasieterritorium, men den køber jeg ikke. Jeg synes, det her det er af de bøger, der er fremhævet, måske den mest obligatoriske at læse. Mm. Det er simpelthen et mesterværk, synes jeg. Som jo for dem, der også bør sidde derhjemme og skamme sig, hvis de ikke har læst den, er et socialrealistisk værk, hvor vi følger den her indre missionske, eller i hvert fald vækkelsesbevægelses gruppe af fattige fiskere, som er flyttet til et nyt, mere velbjerget område, og er i gang med at slå sig ned der. Og en skildring af alle de kvababbelser, de har, både med livet der, og også med deres egne meget hårde, dogmatiske religion. Mm. Og det er jo en bog, som vi alle sammen bliver tvunget til at læse, men synes jeg virkelig værd at fremhæve. Jeg tænker, jeg vil gøre det ved at læse et kort citat også. Mm-hmm. Egentlig bare lidt en flygtig scene, som Kirk tegner, af figuren Thea, som de fleste af os måske også husker, som er en meget, meget, meget bisk og stramtandet fiskerkone, som har gået derhjemme og vasket og gjort rent i hytten, da den grundtvigianske, meget, meget slappe præst kommer på besøg. Lad os nu se her. Thea havde set præsten komme og nåede lige at få et rent forklæde på. Hun tog rød og forlegen imod ham, for en præst var en præst, selvom han nærmest var en hedning. Pastor Brink tog plads og så sig om. "Så pænt I bor her," sagde han. "Man kan se, at det er anderledes pæne folk, end dem, der var her sidst." Det var en frydefuld tale, og Thea kunne ikke dy sig, men fortalte, hvor modet, godt gammeldansk ord, der rent udsagt havde været, da de flyttede ind. Om præsten ikke ville have en kop kaffe. Pastor Brink havde lige drukket, før han tog hjemmefra, men han bad så mindeligt om et glas mælk. Og manden, hvor var han henne? Ja, det var så uheldigt, at han var på fjorden for at rygte en torskerose. "I er jo gode kristne, I folk vesterfra," sagde præsten. "Og flinke kirkegængere." Her skulle Thea jo have åbnet munden og sagt sin mening. Det havde været hendes sande kristenpligt. Hun kunne have malet et ord om skalke og øjentjenere og ugudelige farisæere. Det havde været et vidnesbyrd. Men Tia måtte siden med anger indrømme for sig selv, at hun sveg sin frelser som Simon Peter, mens hanen gol. Hun tog præstens hånd til farvel og sagde ovenikøbet tak, fordi han var kommet indenom. Hun kunne lige så godt takke antikristen, og det havde hun siden af sone. Fiskerne, Hans Kirk? Ja. Jeg ved ikke, hvor mange du fik overbevist om, at den skal læses. Nej, altså det føler jeg jo, hvad det hedder. Nej. Jeg synes, det fantastiske ved et stykke som, det, som den scene der, det er, at han griber fat om en figur som Thea, som jo er simpelthen altså, den utro, altså, så stramtandet, at man slet ikke kan forestille sig det. Og han udleverer hende på sin vis jo, at man ser, hvor hård hun er, man ser, hvor på en eller anden måde selvhadsk hun er, men han forråder hende aldrig. Der er altid en utrolig empati. Man er med sammen med Thea hele vejen igennem. Og det samme med alle de her meget forknytte fiskertyper. Og det er simpelthen det er en bedrift. Den varmeste anbefaling fra Naja til at læse Hans Kirk Fiskerne. Især ved Gammel Strand. Især ved Gammel Strand. Og der har jo nemlig været fiskehandler, og man kunne købe fisk der. Og sådan. Så det giver mening. Ja. Bestemt. Men ja. Nå, det er fordi, jeg sidder og roder. Jeg kan simpelthen ikke, det er den rute, jeg har den ikke fast i hovedet nu. Nej. Vi kører Cityringen, så kører vi til... Rådhuspladsen. Godt. Yes, hvad gør man der? Der er man jo kommet ud i et kapitalisme-virvar. Det første, man ser, synes jeg, når man kommer til Rådhuspladsen, det er, udover at man bliver skubbet og overvældet af menneskemængderne, det er jo alle de her kæmpestore reklamer fra forskellige brands, der er rundt omkring nu. Og det er jo måske meget fint et tidspunkt som i dag, hvor vi alle sammen er hvor brands er vores allesammens gode venner, og vi tweeter med Haribo på internettet. Men en kvinde som Naomi Klein, den amerikanske intellektuelle, hun er ikke en stor fan af det. Og allerede, tror jeg, i 2000, er vi tilbage i 2001 eller sådan et eller andet, skrevet bogen No Logo. Som er et, frontalangreb på den globale kapitalisme, og særligt den her infiltrering som er brands i det offentlige rum og i vores liv generelt. Så det kan man lige stive sig af med, hvis man har brug for sådan lidt at stå imod med, når man er ved Rådhuspladsen. Det er 99, har lige slået op, at hun... 99 allerede? Ja. Så må det være den danske oversættelse. Ja, det kan godt passe. Så tager vi videre til Hovedbanegården. Ja, her har jeg, udpeget Læseren i morgentoget af Jean-Paul Didier Laurent. Det er måske ikke en roman, som vækker øjeblikkelig genkendelse for alle, men tænker jeg, når man er ved hovedbanen, nok en nødvendig virkelighedsflugt, hvis man sidder og desperat prøver at få tiden til at gå, imens man venter på, at toget kommer. Så er det her en bog, der blandt andet handler om en mand, der hver morgen rejser med toget og læser højt af små bidder af bøger, som han skal ind til sit arbejde for at kassere i sådan en kæmpestor maskine, som kompakter bøger sammen til, affald. Okay. Men der kunne man faktisk godt, det er også selv inde på, man kunne have valgt mange her. Altså tog og romaner har en eller anden ting sammen, ikke? Det må man sige. Der er jo særligt den berømte scene med Berlin-toget i Tom Christensens store roman Hærværk. Men jeg tænker, hvis man er ved København H, det man har brug for, det er målrettet, resultatorienteret virkelighedsflugt. Ja. Så sådan en god, rar... sådan lidt feel-good læsehistorie. Det må være lige det. Og gentage titlen. Det er Læseren i morgentoget. Cool. Så Enghave Plads. Ja, der er vi jo kommet ind i den oprindelige ægte hipster-rugekasse, er jo ved Enghave Plads, ved Vesterbro-området. Så her er det meget sådan trenchcoat med stumpebukser og bøllehat, hvis man skal blende ind, men hvis man ikke allerede har det, så kan man jo kamuflere sig med Thomas Espedals Elsken. Nå. Ja. Det er, ja, hvordan kan man bedst sådan opsummere den bog? Det handler om en mand, der har besluttet sig for at dø, eller han har forlidet sig med sin tanke om at dø, og han lider efter et godt sted at dø, bliver det fremhævet ved første scene. Og det er skrevet af Thomas Espedal, den meget melankolske nordmand. Det er jo også ved at være obligatorisk, for man virkelig kan være med på noderne i dag, at det er meget, meget grumt og meget, meget, meget melankolsk. Og det er en helt sort bog, eller sort med hvid kant. Også bare for at vise, hvor helt utroligt alvorligt det er. Ja. Og det er en bog, som særlig er populær, har været min erfaring med sådan unge mænd, som er til den litterære, sådan langt halstørklæde tid. Ja, der sidder der nogen, der sikkert bliver rigtig glade for dig lige nu. Det hører med til historien, at det er en fremragende bog. Ja, Thomas Espedal, elsk. Så vi spiller lige lidt op, Naja, fordi tiden den løber simpelthen så hurtigt. Ja. Frederiksberg Allé, den er en af dem, vi har sat streg under. Ja, her er vi ved Dorte Nors Spejl, Skulder, Blink. Og det er en roman, som foregår særligt i det her område. Her er vi, der følger vi en vestjyde, som er flyttet til København i sin ungdom, og som er kørt fast i sit liv, som, bogen også sådan, har det som en gennemgående metafor, det her med, at hun ikke rigtig kan skifte gear. Også konkret, fordi hun er i gang med at prøve at tage kontrol over sit liv ved at tage sit kørekort. Og det er en rigtig fremragende, sådan upræsentøs, sådan ja, sarkastisk, men også sådan ret lun roman om sådan også en stille eksistens, som er lidt sådan kludrer lidt rundt i sin tilværelse. Og som særligt sådan har mange scener der foregår her på Frederiksberg, hvor hun så den var forholdsvis let for dig at placere der. Ja, så altså her jeg tænker, vi kan heller ikke på alle Frederiksberg stationerne bare gøre grin med Frederiksbergs nummeri. Nej, hvad gør man så, når man kommer til altså den station, der bare hedder Frederiksberg? Frederiksberg. Det er jo også et område, som jeg tænker, der er det er nemt at have fordomme om, med hvidmalet patricier, velstand, etc. Ja. Og her har jeg meget diplomatisk foreslået Julian Fellows Fine fornemmelser. Det er jo den forfatter, der også har skrevet Downton Abbey. Hvilket jeg tænker meget i stil med Frederiksberg, ja. Hvor man følger en ung middelklasse kvinde, som gifter sig ind i, eller forlover sig ind i det britiske aristokrati, som måske ikke er så vild med at få hende, ikke byder hende velkommen med åbne arme, mildest talt. Så det er jo, det kan man sikkert leve sig ind i, tænker jeg, hvis man kommer fra... For det område. Og så Axel Møllers have, det er også på Frederiksberg, og det er lige ved Frederiksbergs svømmehal. Ja. Og der tænker vi, at svømmeprøven af Emma Hamberg sikkert er meget on point. Og jo også glimrende til, hvis man sidder og venter på at skulle ind til en spar-aftale, eller hente sit nydelige afkom fra svømmetræning. Mm-hmm. Ja. Jamen, nu er vi næsten færdige, faktisk. Nuuks Plads, der har du taget profeterne i Evighedsfjorden, Kim Leines bog. Det har jeg. Og det er jo, det tænker jeg, det var, et godt valg til at komme lidt ud over sådan, sådan alle de nydelige tanker om Grønland, altså med nordlyset og slædehundene, etc. Ja. Så det er jo en meget hård, meget barsk roman om en missionær præst, som tager til Grønland i slutningen af 1700-tallet. Så er vi faktisk kommet hele vejen rundt, nej. Men vi har lavet en fejl. Fordi okay. vi glemte Skjolds Plads. Det er da som korrekt. Som er imellem Nørrebro og Østerbro. Rødorm? Ja. Jamen, det er så fedt. Jamen selvfølgelig. Hvad ellers kunne det være? Hvor skal man læse rødord på Skjoldsplads? Der er vi jo, nu er vi inde i Vikingkvarteret, som jo er det her område, hvor alle gaderne enten hedder Ægir, eller Mimer, eller Nana, eller alle de her gader, som alle sammen minder os om vores glorværdige fortid, som plyndrende voldtægtsmænd. Og det er jo lige præcis det, som også er omdrejningspunktet for Rødeorm, som er en sådan virkelig røverhistorie fra, hvornår den udgivet, i 40'erne eller sådan noget. Ja. Der følger man en rigtig viking, som kommer ud på mange eventyr. Så er vi simpelthen i mål, den her Tour de Force. Fremragende gået. Jeg har altså besøg af Naja Wulf Mottelson, og du er litteraturformidler på Hovedbiblioteket i København. Simpelthen inspiration til læsestof på samtlige 17 stationer på den nye Cityring, som åbnede i går, og man kan finde listen inde på jeres... på bibliotek.kk.dk. Ja, så hvis man lige missede nogle af dem, så kan man finde dem der. Tusind tak for besøget, og tak for indsatsen. Mange tak. Du lytter til Radio 24/7. Og nu skal jeg egentlig lige spille noget lyd for jer her. Prøv at lytte. Imaginære rejser i 69. Middelalderlige klosterporte. Ved midnat nåede vi de middelalderlige klosterporte, pakke vort garn ud og begyndte at spinde os ind. Den brunplette jagthund dræf hele tiden garnet i tu. Den ville ligge på de kolde... Birgitte Anderberg, du er museumsinspektør og seniorforsker på Statens Museum for Kunst. Du er kommet herind i studiet sammen med Louise Cohn, som er konservator, samme sted. Kan du ikke lige fortælle lytteren, hvad er det egentlig, vi lytter til her? Det, vi lytter til her, det er en indspilning af Ursula Reuter Christiansens langdigt, eller serie af 24 digte, der hedder Imaginær Rejse, som hun skrev i 1969. Det er en serie på 24 digte, og det er da 24, det er sådan inspireret af den tyske romantiske digter Novalis, og hun er også selv ret romantisk ned i sit sprog her, i sådan en slags allegorisk, symbolsk fortælling om hendes egen rejse fra Tyskland, hvor hun studerede kunst på Kunstakademiet i Düsseldorf, og rejste hjem til Danmark, eller til Danmark. Hun var jo tysker og blev gift med den danske fluxuskomponist Henning Christiansen. Blev gravid, flyttede ned på en gård på Møn. Men det, den der dagligdags fortælling, den er omsat til sådan nogle store gotiske billeder og nogle meget, meget voldsomme, et meget, meget voldsomt billedsprog, hvor hun sådan, hvor hendes billede brænder, og hvor boys symbolisk bliver kastreret, og der sker mange voldsomme ting i den her serie digte. Og hvorfor er lige præcis det her værk aktuelt i forhold til jeres arbejde på Statens Museum for Kunst? Det er det, fordi vi netop nu har åbnet en lille udstilling, som hedder Laboratorium for Lydkunst, og den bygger på et lydarkiv, som blev samlet til museet i 1991, og som vi nu efter rigtig, rigtig mange år har fået digitaliseret. Og efter vi er gået i gang med det projekt, digitaliseringsprojekt, har vi jo nu kunne lægge noget af alt det her stof frem, som findes i arkivet. Altså en hel masse kunstværker, som har ligget i museets kælder, men som nu ligesom kan komme frem, og som vi kan begynde at lytte til og forske i og dele med alle mulige andre. Du siger, allerede tilbage i 90-91, så begyndte man at altså indsamle en masse lydværker af den ene eller anden art, men man har ikke rigtig gjort noget ved dem. Nej. Det blev indsamlet som arkiv, og det, så har det sådan lidt en særlig status på museet. Og så er det jo et materiale, der er indsamlet på mange medier. Men det har ikke været tilgængeligt, fordi vi har ikke haft det tekniske udstyr til at afspille det. Nej, og altså, Louise, nu er du jo konservator. Hvilket format var det, de har ligget i, de her? De har ligget som analog bånd. Det vil sige, de har ligget som spolebånd, kassettebånd, video, 4 tracks, altså 4 tracks, ikke, på engelsk. Vi har cirka 300 timer optagelser i dette samling af analogbånd, som alle sammen skulle digitaliseres. Og så ud over det, så har vi 1200 håndlavede slides og en hel masse dokumentationsmaterialer, som hører til værker og festivaler, performances og udstillinger fra 60'erne primært. Og jeg kan sige lidt mere om, hvad indeholder det her store arkiv? Hvad kan man finde der? Altså det indeholder lydkunst i bredeste forstand, det vil sige lyd, der er lavet af billedkunstnere eller komponister, som har arbejdet i det der tværmediale fald sammen med billedkunstnere. Så det er for eksempel oplæsninger, det er sange, der er skillingsvis nærmest af Lene Adler Petersen. Der er konkret lyd, både fra nogle eksempler fra de der tidlige avantgarder, altså linjen 2, og også senere William Sawyer, som har lavet konkret lyd, altså hvor lyden er sådan nogle nærværende lyde, altså abstrakt i en eller anden forstand. Så er der dokumentationsoptagelser af de der meget berømte Fluxus-koncerter, der var i København i 62 og 63. Så der er det alt muligt forskelligt. Ja, vi har noget lyd fra det der Fluxus-koncert, Hvis jeg ikke tager meget fejl. Ja. Spørgsmål, om vi ikke lige skal sætte det på med det samme. Jeg stopper lige den her, og så kommer det her. Er det en 62? Vi kan godt tale lidt henover, Birgitte. Hvad er det, der sker? Ja, altså, det man hører, det er, at man får præsenteret en kunstner, der kommer ind. Altså, man får at vide, nu kommer George Dick Higgins og opfører George Brecht's Drip. Og så derefter, så hører man noget skrammelt rundt, og så hører man noget, der siger shhh-agtigt. Og hvad er det, man hører? Altså, hvis ikke man går tilbage og læser arkiverne, så ved man ikke rigtig, hvad man hører, og derefter kommer der en enorm lattersalve. Men det, man faktisk hører, det er, jeg har faktisk taget et lille billede med her, det er, at man hører Dick Higgins kravle op på en trappestige og fra en vandkande hælde vand ned i en balje nedenfor. Og den øvelse gentager han så en hel del gange. Det er altså drip music. Og det, der er sjovt, det er, at det her er jo blevet optaget af Plätner, som var komponist, og det er sådan lidt skægt, fordi Fluxus-koncerter hedder jo netop koncerter, fordi man arbejdede ud fra scores, ligesom man gør i musikken. Men det, man opførte, var jo happenings, så det havde ligesom en helt anden karakter. Mm. Det, man så også hører, det er den der enorme latter, som publikum kommer med, og som er lidt, en lidt sjov overraskelse, for når man læser om de der Fluxus-koncerter, så er der sådan, så det man normalt læser, det var, at folk var så rystede, de var vrede over, hvad det her var for noget. Men i virkeligheden, det man kan høre, det er, at folk synes, det var vanvittigt morsomt, og var meget med på, hvad det var, der skete. Ja, så den der historie om, det hører man faktisk tit i kunsthistorien med, at der har været en eller anden forarvelse over et eller andet, det måske ikke altid er så sandt, at det har forholdt sig. Der er i hvert fald også en umiddelbar respons på det her, ikke? Ja. Louise, du har jo været med til at skulle digitalisere det her. Yes. Hvilke udfordringer har det givet dig? Jamen, det har... det med digitaliseringsproces er lidt kompliceret, fordi først skal du ligesom vide, hvad det er, du har på de her bånd. Og det ved vi ikke altid. Men vi kan se på forsiden, så er det skrevet en masse notater, og du kan se, hvor langt den er. Men det, du ikke ved, er, hvad er det på den her bånd lige præcis. Og det, som udfordringen med digitalisering af de her gamle bånd er, for det første er mange af båndene, de er blevet så gamle, så du har én chance til at overspille. Og så kan det godt være, at bånden knikker eller gør noget andet. Så det er en udfordring med nedbrydning af de fysiske materiale. Så nogle af de her spolebånd, de er simpelthen ved at smuldre eller gå i opløsning? Lige præcis. Så det har en meget presserende, det er en meget presserende behov for at få de her gamle analogbånd digitaliseret, lige præcis fordi de har en kort levetid. Og så udfordringen ligger delvis i bevaring af det originale materiale, men også at vi kan overføre de ting, uden at vi får for mange skader, og at vi mister vores originale materiale, som vi også gemmer. Har der været noget, der ikke har stået til at redde? Yes, der har været nogle ting, som vi ikke kunne redde, fordi bånden er simpelthen bare for nedbrudt tidens tand. Ja, ja. Er der, jeg ved, at der, altså, udover det her med selvfølgelig, det er sådan helt sådan håndværksmæssigt med at få dem digitaliseret, kan være en udfordring, men så sagde du også, at altså, hvad djævlen er der på de her bånd? Der står måske bare eller andet. Mm. Altså, har I haft nogle særlige tilfælde, hvor I har skulle lave lidt detektivarbejde? Ja, men det har vi stadigvæk, fordi vi i virkeligheden er lige gået i gang med processen i at finde ud af, hvad det er på alle de her 300 timer. Vi ved noget af det, fordi, og noget af det passer faktisk ikke. Vi har en installation, vi prøver at genskabe, som hedder pindsvinstilling. Hvad siger du, den hedder? Pindsvinstilling. Pindsvinestilling. Pindsvinestillingen, ja. Det er et militært udtryk. Ja. Ah, ja. Okay. Ja, det er simpelthen en angrebsstilling. Det er en angrebsstilling, ja. Okay. Og det er en installation, en audiovisuel værk lavet af William Sawyer i 61, hvor vi har nogle dias, og vi har en kassettebånd. Og vi har fået diasene digitaliseret, så vi kan vise dem, og vi har også fået dem lavet som analog kopier af den digitaliseret version. Mm. Og så har vi tænkt, så sætter vi det samme til det der musik, det står på kassettebånd. Problemet er, at det, som er på kassettebånd, er tydeligvis ikke det rigtige. Hvordan kan I vide, at det ikke er det rigtige? Det er, fordi det er noget ret klassisk koncertmusik. Og det er slet ikke den slags musik, William Sawyer lavede på det der tidspunkt. Ja. Nu ved vi jo ikke helt, hvad han så lavede i 61 faktisk. Vi ved, hvad han lavede i 69, hvor vi har en anden forestilling, som hedder Detalje 567. Men det er jo sådan nogle meget konkrete, altså det er jo sådan nogle lyde, som er nærværende, og men abstrakt, altså sådan noget prrrt-agtige ting, ikke? Men det er slet ikke det, der er på det kassettebånd. Mm. Og i virkeligheden, så kunne vi så godt tænke os nu, altså 1961, det er jo rigtig mange år siden, men der blev den jo opført. I virkeligheden kunne vi så godt tænke os at få fat i nogle mennesker, som måske faktisk havde hørt det der lysbilledforestilling, som var det samarbejde mellem Hvidberg, som havde lavet diasene, og okay, så Søger, der havde lavet musikken. Så efterlyst det her i radioen, fordi vi har faktisk Danmarks klogeste lytter. Ja, det tror jeg nemlig også. Hvis man sidder ude ved højsiden og tænker, at det lyder sgu rigtigt, så er det, fordi det er så rigtigt. Ja. Så kom helt, hvad skal man gøre? Hvis man kender noget som helst til pindsvinestillingens lydside, eller hvis man ligger inde med båndet, så må man meget gerne skrive til Birgitte Anderberg på Statens Museum for Kunst. Ja, og hvem har været involveret i det? Hvem var kunstnerne? Det var William Sawyer og Knud Hvidberg. Ja, og den er i hus, tror jeg. Tak. Der er helt sikkert nogen derude. Det vil være rigtig glad. Der er helt sikkert nogen derude. Hvorfor er det bare fordi, at I ikke kan få det til at passe, eller fordi det er et vigtigt værk for jer? Det er et vigtigt værk, fordi det er et meget tydeligt eksempel på et lydbilledkunstværk, altså sådan en lydbilledinstallation. Man taler jo rigtig meget om installationskunst fra 1900, slutningen af 1980'erne, 1990'erne, men der er jo de her meget tidlige forløbere, som har arbejdet med de her kunstformer i avantgarden. Så hvis man kan genskabe et værk som det her, og rent faktisk flytte det fra arkivet og ud i udstillingssalene, så er det jo vanvittigt interessant kunsthistorisk set, ikke? Mm. Ja. Jeg kan ikke lade mig at tænke på, jeg havde besøg af nogen sidste mandag faktisk, der også var på jagt efter nogle gamle sådan, lydkunstværker. Der var blandt andet et, de havde fundet med Bjørn Nørgaard, der gik og nynnede i 2 timer. Og det blev bare ved og ved og ved i 2 timer. Og jeg tænker, altså den sådan kunstneriske værdi, og med al respekt for Nørgaards værk, så virker det som om, at det måske ikke, at det har været venstrehåndsarbejde. Eller det har været noget, han bare lige har synes det var lidt sjovt, men så har han egentlig haft fokus på noget andet. De her lydværker for den her periode, er det, kan man sige det samme om dem, eller er der noget, der virkelig er? Altså jeg vil faktisk sige for dem alle sammen, faktisk også med Bjørn Nørgaards, at det har jo en kunstnerisk betydning. Fordi det, der er med det, det er jo, at man på forskellige, altså på forskellige måder nu, altså det er jo sådan en medie over tid, ikke? Og ved Bjørn Nørgaards tilfælde, så er det jo på det her tidspunkt, kan man sige, hvor radioen begynder at blive vigtig, og hvor man måske går ind og prøver at spille nogle andre strategier ind i forhold til sådan nogle medier. Ikke? I Sawyers tilfælde for eksempel, så er det jo, at man flytter den konkrete dimension, som handler om oplevelse af rum, fra det rent visuelle til noget lydligt, også noget rumligt. Og det vil sige, altså når man begynder, det, man opdager, når man sidder og graver tingene frem fra det her lydkunstarkiv, og William Louis Sørensen, som er den kunstner, som samlede materialet til arkivet, og som kortlagde, hvad der havde været af vigtig lydkunst i Danmark fra slutningen af 40'erne og frem til 90, som ligesom var hans slutdato. Så det, man opdager, det er jo, hvordan der faktisk er en fjerde dimension i kunsten, ikke? Og vi er vant til, at der ligesom er højde, bredde, dybde på malerier og skulpturer. Men når du får lyden med ind, så får du tiden med ind. Så det er jo en helt ny dimension i forhold til den måde, vi opfatter kunsthistorien på. Så derfor er det ret vigtigt, at vi får det frem. Men det virker også, som om det har været underprioriteret. Det har været underprioriteret, fordi at hele den klassiske historie i museerne har jo rettet, og i kunsthistorien i det hele taget har jo rettet sig rigtig meget mod det visuelle. Altså synet som sådan et kontrollerende blik, ikke? Og det, at man modtager kunstværket direkte gennem øjnene. Men de senere år er der jo mere og mere blevet, altså har man faktisk fået større og større opmærksomhed for betydningen af kroppen i kunsten, på alle måder, også den oplevende krop, og det er noget af det, som lydkunsten jo også bringer frem. Her til sidst, så kan man sige, at I er gået fra at have det her arkiv analogt et eller andet sted, hvor man ikke har kunnet tilgå det, heller ikke som publikum. Ja. Så er I så i gang med at digitalisere det, og I får det ind på nogle server, eller hvad det kan være. Ja. Men der er jo stadig et skridt videre jo. Altså, så kan de jo også ligge der i mange år, og så kan de hygge sig der. Det er der. Ja. Altså, vi vil faktisk rigtig gerne, vi vil rigtig gerne i gang med et nyt, kan man sige, projekt, hvor vi i højere grad kan arbejde på tilgængeliggørelsen. I første omgang har vi jo lavet det her lydlaboratorie-projektrum, hvor vi frem til den 20. november har åbent for publikum. Hver onsdag kan man komme ind, der sidder der forskere i rummet, og der kan man også selv komme ind og besøge rummet, og vi har lagt, vi udstiller værker på iPads, så man kan ligesom gå ind til hovedtelefoner på og klikke ind på de der værker. Hvis man har en særlig forskningsinteresse på en eller anden måde i musik, så har vi ligesom nu offentliggjort, at vi har arkivet, og det er tilgængeligt, og så kan man få adgang til arkivet på forskellige måder. Jamen, bliver det ikke de sidste år i denne omgang? Held og lykke med at fortsætte at arbejde med at få digitaliseret alt det her lydkunst. Det var altså Louise Cohn, som er konservator på Statens Museum for Kunst, og Birgitte Anderberg, der er museumsinspektør og seniorforsker samme sted. Tak, tak skal for besøget. Tak, tak. Sådan slutter det nummer, det her. Det var altså Brittany Howard med History Repeats, og hvis man tænker, at hendes stemme lyder bekendt, så er hun med i det band, der hedder Alabama Black Snake. Jeg tror nok, det er rigtigt. Det er, fordi vi har en tidligere kollega, der havde et band, der hed næsten det samme. Jeg får lige min producer til at slå navnet op. Jeg kan simpelthen ikke huske det. Nå, tidligere på måneden, der blev en ishockeyspiller i den bedste danske ishockeyliga, den hedder Metalligaen, politianmeldt for vold begået mod en anden spiller for en episode, som fandt sted under kampen mellem Frederikshavn Whitehawks og Odense Bulldogs. Her der slog Frederikshavn-spilleren Christian Jensen sin modspiller Lukas Bjerre Rasmussen bevidstløs med en knyttet næve, mens han lå på isen. Det var dog hverken offeret Lukas Bjerre Rasmussen eller spillerens klub Odense Bulldogs, som anmeldte hændelsen til politiet, men det var derimod en fan. Kim Ståhl, velkommen til programmet. Tak skal du have. Du er tidligere professionel ishockeyspiller med en lang karriere bag dig. Du har rekorden for flest mål på A-landsholdet i Danmark. Det stemmer. Og så stoppede du din karriere tidligere på året her i august. Og vi skal jo tale lidt om det her med vold og ishockey, fordi den her episode, du har set episoden. Ja, det var. Hvad tænker du om den? Ja, den er meget voldelig. Og det er jo bare noget, man ikke har det godt med for Lukas og for hockeyen. Og det er en rigtig dum, ærgerlig, grim situation. Ja, er den usædvanlig? Så? Er den, den. Den er meget usædvanlig. Det er sjældent, når det er, der sker det, at det, der skal blive til et slagsmål, bliver lidt af et overfald for Christensen. Så det bliver bare ikke, det bliver bare ikke godt. Men hele det her med, at der kommer slagsmål i en ishockeykamp, det er jo næsten noget, man kan sidde og forvente nogle gange, når man ser ishockey. Ja, jeg tror ikke. I den danske liga kan du jo ikke, og i Europa kan du ikke forvente det, men hvis du tager til Nordamerika og går lidt ned i de lavere ligaer, eller i NHL, så er der en stor god chance for, at der kommer et ærligt, reelt slagsmål. Og hvordan kan det være? Ja, det er jo spekuleret på selv her. Det er jo en del af sporten og kulturen, at man får lov til at gøre op mand mod mand. Man kan kaste handskerne, hvis der har været nogle disputer, de her to grupper imellem, og så kan man eller bare de to spillere imellem, og så kan man på en eller anden måde få afgjort tingene der. Men der er også regler inden for det, som for øvrigt bliver brudt her. Man skal ligesom aftale, at man vil indgå i det her slagsmål, så der ikke er nogen, der hopper på den anden, inden den er klar. Inden han er klar, og man må ikke slå på hinanden, når man ligger ned. Og det skal altid være en mod en, så der ikke er flere, der hopper på. Så der er simpelthen, altså, der er taget hånd for, at man kommer op på toppen en gang imellem. Man må godt lige skubbe til hinanden, og det er faktisk inden for, hvad kan man sige, spillets regler. Ja, altså i Nordamerika er det jo meget tårt for med kanadierne der, som de vokser op. Men ja, det må man gerne, men her bliver man smidt i bad med det samme. Det gør du ikke i Nordamerika, men ofte så. Det kommer lidt an på ligaerne, hvad for den element, de gerne vil have i spillet. Men det er en meget, meget hård sport, og man er vokset op med at have set det. Mm. Så det ligger lidt i DNA'et, men ikke så slemt her i Europa som nogen gange. Men altså hele det her med de her slåskampe, altså hvis man går på YouTube, en stor del af mange, altså der er i hvert fald mange videoer, der hedder sådan noget Best Fights, NHL, bla bla bla, så man laver sådan compilations-videoer, så kan man jeg bare se. Jeg ser dem også selv. Og så du ser dem selv? Ja, det gør jeg. Altså, det hvorfor gør du det? Ja, og nu er jeg jo rigtig blevet, her på de sidste, har jeg selv været en del i medierne omkring det, og har måttet forholde mig til det, der skete i den danske liga. Og jeg har da også prøvet at være op og slås et par gange selv. Jamen, der er jo et eller andet spændende ved det. Altså, der er også noget farvende, der er også noget, der er noget fascineret med det, og der er også noget skræmmende ved det. Så det er jo det her med, at det, hvorfor ser folk en boksekamp, og hvorfor ser folk voldelige ting? Samtidig ved jeg også, alle dem, jeg kender, til og med venner, kærester, der er ikke nogen, der kan lide at sige det, men de kan godt lide, når det sker. Og jeg ved også fra USA, at det og målene, der får de største følelser frem til kampene. Så det er simpelthen altså et eller andet sted en indgroet del af det at være med til at se eller spille ishockey? Det ved jeg ikke, men det har, man må, kan nok ikke negligere, at det har en form for underholdningsværdi, som præger hele tingene. Og så har det selvfølgelig en sportslig værdi, at man kan spille på det her. Men det giver noget intensitet lige efter og lige før. Kampene kan svinge den ene og den anden vej. Det er svært at forklare, men det giver jo et eller andet form for. Men hvad med, når du selv spillede på banen der? Kunne du godt lide den der del af det, at man måske lige skulle skubbe lidt til hinanden? Nej, altså, jeg har haft en lang karriere, og jeg har måske været op og slås en 6-7 år. Men ikke noget, jeg dyrkede. Sidst, jeg skulle prøve at dyrke det, der fik jeg ordentligt røvfuld. Hvordan det? Christian Weiss, en ung fisker fra Esbjerg. Jamen, jeg ved ikke lige, hvad der skete. Jeg var hissig og lidt ude af balance, og ja, et eller andet sted slogs lidt for min sag, og jeg har været lidt presset, og så tænkte jeg, nu skal vi gøre op med det her, og så, ja, den ene gang går det godt, og den anden gang går det, men det er jo ikke noget, jeg er bedrevet. Jeg har været en teknisk spiller og lavet mål, men der sker noget intens nogle gange, og så lige pludselig, så kan det føles som det er ordentligt. Så er det simpelthen en ung fisker, der gav dig en røvfuld? Ja. Og det er derfor, du så tænkte, nu skal jeg stoppe karrieren? Nej, jeg spillede et år mere, men jeg begyndte at tænke midt og tænkte, okay, nu er naturen efterhånden ved at komme ind i kamp. Men hvad hedder det? Er der noget, der sådan tyder på? Altså, man ser det jo i nogle andre sportsgrene. Der er jo det her med, at man kan kalde det, der sker en anden disneyficering, du ved. I fodbold, man får ryddet op. I fodbold, der kommer flere og flere sådan reklamekroner ind og sådan noget. Så man skal ikke have alt for meget ballade. Det skal også sådan noget, familie skal kunne sidde og se. Ja. Er det også ja, det fokus, altså, I? Man kan sige, i NHL for 5-6 år siden på deres hjemmeside, der lagde de slåskampen ind sammen med highlights og målene. Nu ligger de ikke op længere. Så det er en kæmpe debat i Nordamerika også. Civilisationen skal der ligesom være vold inden over underholdning. Mm. Det er ikke særlig politisk korrekt, om man siger det på den måde, men det tilhører stadig, og der er altid debat om det, hver gang der sker noget voldsomt. Og så, ja. Er der et eller andet, jeg kan ikke lade mig at tænke, og det er bare min egen teori. Ja. Jeg har ikke noget. Bliver man mere hissig, når man har så meget tøj på og skøjt, og man vælter rundt og sådan noget? Altså, det er pisseirriterende. Nå, sådan, det er tøjet irriteret på? Ja, du ved, altså, det er man vokset op. Det er man vokset op med. Man er lidt hjælpeløs, det er bare man ligger ned der og sådan. Nej, det er bare blevet en del af en, men det, man kan blive rigtig hissig over, at det er en rigtig voldsom sport. Og selvom man siger, at I er beskyttet, så gider jeg ikke sidde her og spille helt med en karpe på og fortælle, hvor mange ting jeg har brækket og opereret og spiller man lang tid på et niveau, så er det kan gøre rigtig ondt, selvom det ikke ser, at man er beskyttet. Altså, ja, så. Og det er ikke slåskamp, vi snakker her. Nej, det er nej, der snakker vi om, når man løber ind i hinanden, og det man får lov til. Og ja, altså, der er ligesom, det er en meget, meget, meget fysisk sport, som ja. Så for Kim Ståhl at vende tilbage til udgangspunktet, altså den her episode mellem en spiller fra Frederikshavn og en fra Odense, der altså endte med, at den ene spiller slog den anden bevidstløs med en knytning. Hvordan skal vi se på den hændelse? Er det en enkeltstående ting? Er det, hvad tænker du? Ja, det er det. Det er det. Det skal det være. Og jeg er jo personligt lidt... Jeg er glad for, at det kommer frem, så alle unge ishockeyspillere og alting siger, at det bare ikke skal ske i den danske liga. Specielt det her med, at Lukas ikke vil indgå i det, bliver overfaldet, og så kommer Christian til, som ellers, jeg synes, er en hård og færre spiller, og vældig ked af det, og slår ham. Det er meget grimt, når han ligger ned og fortsætter med at slå. Der er det ligesom desværre slået lidt skævt for ham. Så det er en enkeltstående. Jeg har håbet, at det kunne klares med de instanser, der er med ligaen. Han har fået en rigtig lang, saftig straf derfra. Nu er det kommet et civilt... Ja, sagsmål, det er selvfølgelig lidt... Jeg ved ikke lige, det er en udvikling, jeg ikke lige... Ja, fordi det er jo også det andet, fordi det er jo ikke Lukas, altså offeret, der har politianmeldt det. Det er heller ikke Odense, altså Lukas' klub. Det er jo en fan, der har set episoden, der har gjort det. Hvad, altså, du siger, det er en anden, men ellers er det jo vold. Det er det. Nå, men det er... Altså, det kan man jo ikke... Altså, vi render og tæver på hinanden, og på folk, der ligger ned ude på gaden, og det skulle være normen, så er det jo forfærdeligt. Det er jo voldeligt, og det er jo... Men burde det ikke være, altså, ishockey, altså, der havde lavet politianmeldelsen eller hvad? En politianmeldelse? Nej, altså man kan sige, det skal jo være meget, meget mere organiseret, så at man ved, at hvis man vil have... Det må være min kritik, eller konstruktiv kritik til ligaen, det må nok være, at hvis man vil have den del, som de har i Nordamerika, hvor de er meget bedre til det, og vokse op med det, at der skal være den her opgørelse, så skal det være så organiseret, så alle er med på, hvad det er, der sker, så der ikke sker sådan nogle incidenter, som sker nu. Men det er klart, jeg vil sige, at jeg blev selv slået halvt bevidstløs i en takling her i slutspillet. Det sker jo, at folk kan blive kommet voldsomt til skade, meget voldsommere til skade, end det her også, som Lukas kom rigtig slemt skade. Han fik en slem hjernerystelse og blev slået bevidstløs, men det har man set før i de her kollisioner. Det er jo bare, at at det må ikke ske på den måde, så det bliver så uhemmet og helt ude af, altså sådan, slår på en, der ligger ned. Det skal bare væk. Ligaen kunne straffe det saftigt eller sætte nogle retningslinjer op for, hvis spillerne skal slås, så skal det virkelig være, så der ikke er nogen, der slår på nogen, der ligger ned eller overfalder nogen. Jeg kunne godt tænke mig, at det var så organiseret, så at det kunne holdes til banen, så hvad bliver det næste, jeg kunne forstå? Jeg kan måske forstå, hvis det er Lukas' forældre eller noget. Det bliver lidt voldsomt, hvis der skal komme en masse for spillerne. Jeg håber det kan, det kan være et enestående eksempel. Kim Ståhl, det bliver det sidste ord for dig i den her omgang. Du skal have tusind tak, for du kom ind forbi og talte lidt om den her episode og ishockey generelt. Altså Kim Ståhl, der er tidligere professionel ishockeyspiller, mange år på landsholdet. Og flest af landskampsmål. Det skal man da huske at sige. Det er da en præstation. Jo, tak. Tak for det. Jo, tak. Du lytter til Radio 24/7. Vi bliver lige ved sportens verden, fordi de fleste ved jo nok, at vi fik en verdensmester i landevejscykelløb for herre i går, Mads Pedersen. Og i den forbindelse, der lader vi lige mærke til nogle ting her, fordi lad os prøve at høre, hvordan det lød, da Mads Pedersen han vandt på norsk tv. Ja, Pedersen! Mads Pedersen! Mads Pedersen fra Danmark! Tar gullet! Det første VM-gullet for Danmark i fellesstart for herren! Åh, hva deilig! Åh, hva deilig for Danmark! Oi, oi, oi! Matteo Trentin, var det tidenes tabbe? Rent taktisk, var du så selvsikker at det du, i det du passerte Mads Pedersen, så var gullet ditt? Så kommer 23 år gamle Mads Pedersen tilbake! Det helt vanvittig bra! Han tror det ikke så. Ja, det så bra! Og han skjønner ingenting! Matteo Trentin. Og Valgren går inn på topp 6. Du kan juble. Se på Mikael Valgren nå. Se på Mikael Valgren. Han tror nesten ikke sine egne øyne. Ja, det så kult. Det så kult. Og vi synes det så deilig å være norsk i Danmark også. Vi synes, det er så dejligt at være norsk i Danmark. Man bliver helt rørt over, hvor søde de er, nordmændene, og glæder sig så meget på en dansk sejrs vegne. Og hvordan fungerer det egentlig den anden vej? Vi har fundet et klip. Vi kan ikke lave det en til en, fordi der er godt nok en nordmand, der blev verdensmester i landevejscykling for nogle år siden, men der var en dansker, der blev to, og så der gad vi jo ikke rigtig at fejre det. Men der var i Tour de France sidste år, mener det var, Christoph, den norske sprinter, han vinder den vigtige etape på Champs-Élysées. Og lad os høre, hvordan man i Danmark hylder, når en norsk vinder. Stamfart, det er track, det er Degenkolb, men Degenkolb er afleveret tidligt, meget tidligt. Det bliver Christoph, tror jeg, det her, eller hvad med Demare? Hvad har Demare til sidst? Kan han komme med et kick? Det er Christoph Forst, Christoph Degenkolb, Demare og Borsund Hagen. Det bliver Christoph, ja. Det bliver norsk sejr. Alexander Christoph for første gang på Champs-Élysées i et brav af en spurt. Fantastisk spurt. Virkelig, virkelig, og tillykke til ham her. Ja. Så er den hjemme for Geraint Thomas, og Froome er den første, der lykønsker. Ja, lidt mere afdæmpet glæde hos danskerne, da nordmændene vandt. Og lad os lige prøve at høre, hvordan nordmændene reagerede på Mads Pedersens sejr i går. Ja, Pedersen! Mads Pedersen! Mads Pedersen fra Danmark! Tar gullet! Det første VM-gullet! Åh, hva deilig! Åh, hva deilig for Danmark! Oi, oi, oi! Matteo Trentin, var det tidenes tabbe? Rent taktisk, var du så selvsikker at det du, i det du passerte Mads Pedersen, så var gullet ditt? Så kommer 23 år gamle Mads Pedersen tilbake! Det helt vanvittig bra! Ja, med de her norske kommentatorer siger AK 427 pænt farvel for i aften. Vi nåede ikke indslaget om Abbey Road og Gåse ud, men jeg lover, at vi spiller det i morgen. Det er jo et fremragende indslag, så I kan roligt glæde jer. Nu er der nyheder.